أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلي على نبينا صلي على رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ رسول بے مثال شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود و سلام پڑھنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم خمسین مرت صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. شیخ طریقت امیر سنت فرماتے ہیں، وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ذوالحج کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے، بڑی ہی سعادت مندی ہے اور بڑی ہی خوشبختی ہے ان عاشقان رسول کے لیے جو اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں اور حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کے لیے سعادت مندی کی بات ہے. اور ان کو زبان قال سے اور زبان حال سے شیخ طریقت امیر السنت کے جذبات کی اس عکاسی سے ایک درس بھی لینا چاہیے، سبق بھی لینا چاہیے اور زبان پر بھی ہونا چاہیے کہ جو وہاں پہنچ چکے شہر مکہ میں، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا یا الہی. اور وہ عاشقان رسول جو جانے کی تمنا دل میں لیے ہوئے ہیں، ہجر و فراق مدینہ میں تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، ان کو بھی یہ تمنا رکھنی چاہیے، یہ ڈھارس رکھنی چاہیے یہ امید رکھنی چاہیے کہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیبہ زمزم مجھے ہوگا پینا، نصیبہ مجھے ہوگا پینا. انشاءاللہ عز و جل آپ نے دل میں مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت کا شوق اور بڑھانے کے لیے، اس تڑپ کو مزید اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، آئیے مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ المشرفہ کے کچھ فضائل، کچھ برکات جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی سماعت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مکہ پاک میں گزارا. اگر یوں کہا جائے کہ مکہ پاک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرف عطا فرمایا تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. بہرحال کفار ناہنجار کے ظلم و ستم بہت زیادہ ہو گئے اور جینا دوبھر کر دیا گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے کیا کہا، آئیے سماعت فرمائیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضروا کے مقام پر کھڑے ہوئے اور کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کے شہروں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے، اور تو اللہ کے نزدیک تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے، اور تو روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر والا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. اگر تیرے رہنے والے کفار مکہ کے ظلم و ستم مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ جاتا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے محبت یہ آپ نے سماعت فرمائی. ایک اور روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہتر، خیر والا اور اللہ کو محبوب ترین شہر مکہ مکرمہ ہے. سبحان اللہ، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو مکہ مکرمہ سے پھیلایا گیا، بس اللہ تعالی نے اسے مکہ مکرمہ کے نیچے سے پھیلایا، اسی لیے اسے ام القرا یعنی بستیوں کی ماں کا نام دیا گیا ہے. اور زمین پر سب سے پہلے بنایا جانے والا پہاڑ یہ جبل ابو قبیس ہے. سبحان اللہ، تو ہماری تمنا کیوں نہ ہو کہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیبہ بزمزم مجھے ہوگا پینا، نصیبہ بزمزم مجھے ہوگا پینا. انشاءاللہ عز و جل آئیے سماعت کیجئے کہ سب سے پہلے طواف کس نے کیا. سبحان اللہ، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ القوی آپ بیان فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے طواف کا سب سے پہلے شرف پانے والے فرشتے ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کیا۔ رب تبارک و تعالی نے جس فرشتے کو بھی آسمان سے زمین پر کسی حکم کے ساتھ بھیجا، پہلے وہ حکم الہی کے مطابق عرش کے نیچے غسل کرتا ہے اور احرام پہنتا ہے، پھر 7 دن تک بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد حکم الہی کی بجا آوری کے لیے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصدق ہو رہی ہے لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصدق ہو رہے لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ، کعبہ طواف خانہ کعبہ، جب دلچسپ منظر ہے۔ جو مکے پاس پہنچ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا کیسے حقدار بنتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ پاک سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، یہ بھی آپ کچھ روایات سماعت فرما رہے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ روایت سنانے جا رہا ہوں کہ مکہ پاک میں جو موجود ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا کیسے حقدار بنتا ہے۔ روئے زمین پر مکہ مکرمہ ہی ایسا مبارک خطہ ہے جہاں ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ ان میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نمازیوں کے لیے اور 20 کعبہ معظمہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ۔ یعنی جو مکہ پاک میں موجود ہے اور کعبۃ اللہ المشرفہ کی صرف زیارت کر رہا ہے، بیٹھا ہے اور کعبۃ اللہ المشرفہ کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھیں زیارت سے ٹھنڈی کر رہا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا حقدار بن رہا ہے۔ حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیسی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو ہے بس سے رکے جو ہے بس سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے سر ہے بڑی سر کار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے ایمان اور صدق و یقین کے ساتھ ثواب کے لیے بیت اللہ کی زیارت کی، اللہ اکبر، بیت اللہ کی زیارت کی تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور بروز قیامت اسے امن بالوں میں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالی اہل مکہ کو امن بالوں میں اٹھائے گا۔ اسی لیے کہا کہ حضور آگے سماعت فرمائیے۔ روئے زمین پر مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں جس کی طرف جنت کے تمام دروازے کھلتے ہوں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور وہ سب کے سب مکہ مکرمہ کی طرف کھلے ہوئے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں گے۔ سبحان اللہ، وہ دروازے کن مقامات کی طرف کھلے ہیں؟ کعبہ معظمہ، میزاب رحمت کے نیچے، رکن یمانی، رکن اسود، مقام ابراہیم، زمزم شریف، صفا اور مروہ کے مقام پر۔ سبحان اللہ، کعبہ پاک میں جو بھی داخل ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور جو نکلتا ہے وہ پروانہ مغفرت لے کر نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، یعنی عذاب نار سے۔ سبحان اللہ، مکہ مکرمہ یوں تو ہر جگہ زیارت گاہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، لیکن 15 وہ مقامات ہیں جہاں پر بالخصوص دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ 15 مقامات کون سے ہیں؟ کعبہ شریف کے اندر، حجر اسود کے پاس، رکن یمانی، حتیم کے پاس، مقام ابراہیم، ملتزم، بیر زمزم، صفا، مروہ، صفا و مروہ کے درمیان، مقام ابراہیم اور مینا، عرفات اور مشعر حرام۔ یہ 15 مقامات بیان ہوئے جہاں پر بالخصوص دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک سفر میں کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہنے کی بھی توفیق کے رفیق مرحمت فرمائے، اور جو جا رہے ہیں وہ یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم اس مبارک سفر پر مکہ پاک میں جا کر کے بھی دیکھا ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چوپال لگائی ہوتی ہے، دائیں بائیں کی باتیں کر رہے ہیں آگے پیچھے، مطلب کبھی کیا گفتگو ہو رہی ہے، کبھی فضول گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ تو مقام ہی ایسا ہے جہاں پر آئے ہیں، ایک نیکی کمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 نیکیوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ تو ایسے مقام پر ذکر و درود سے بندہ اگر کام نہ لے، فضول گوئی میں وقت گزارے، تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو ہم ابھی سے یہ نیت کریں، جو پہنچ چکے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ وہ اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں گے، اور جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ابھی سے نیت کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ مبارک سفر عطا فرمائے گا تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اس کی یاد میں مصروف و مشغول رہیں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت القاتم القدسیہ ایک بات بڑی پیاری فرماتے ہیں کہ عادتیں انسان کی مقام کے بدلنے سے عادتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی، تو ہمیں ابھی سے یہ عادت بنانی ہے، ابھی سے تیاری کرنی ہے، اپنی نگاہوں کو جھکانا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مصروف و مشغول رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو فضول گفتگو سے، گناہوں بری گفتگو سے بچانا ہے، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ساری چیزیں اپنانے کا، ان کو اپنی عادت بنانے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، فضول گفتگو سے بچنا، یہ سارے الحمدللہ ذہن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو گویا، اور اس میں ہم نیت بھی شامل کر لیں گے، تو گویا کہ مبارک سفر کی جو ہے وہ تیاری شروع ہے کہ بندہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو پیوریفائی کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے، پاکیزہ کر رہا ہے، جہاں جہاں باطنی علائشیں ہیں ان کو دور کر کے اپنے باطن کو باطنی بیماریوں سے پاک کر رہا ہے، حسد سے پاک کر رہا ہے، تکبر سے پاک جو ہے وہ کر رہا ہے، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یہ ساری چیزوں سے بندہ باطنی مہلکات سے اپنے آپ کو بچانے کی جو تیاری کر رہا ہے، اور اس کی نیت یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک سفر عطا فرمائے تو میں وہاں پر بھی ان ساری چیزوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اللہ کی رحمت سے اجر و ثواب پانے کی بہرحال امید ہے۔ تو دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنانا ہے تو یہ باطنی مہلی کانت کو اپنے دل سے نکال کر باہر کرنا ہے۔ اعلی حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ رضا جو دل کو بنانا بارک تعالیٰ ہم سب کے اخلاق و کردار، ہماری گفتار و افکار میں پائی جانے والی خامیوں کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے، اور انہیں دور کرنے کے لیے ایفرٹ اور کوشش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، مدنی قافلوں کا مسافر اور مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظرین، مکہ مکرمہ کے فضائل و برکات ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آئیے ایک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا سب سے زیادہ خیر، پاکیزگی اور طہارت والا حصہ، اور اللہ کریم کے نزدیک سب سے زیادہ قربت والا حصہ رکن اور مقام کے درمیان کا ہے۔ اللہ اللہ، شہنشاہ کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کی جگہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ سبحان اللہ، حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکن اسود کے نزدیک جو کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح رکن یمانی کے پاس بھی۔ اللہ اکبر، میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم یہاں غور کریں کہ یہ مبارک مقام، یہ کتنی عظمتوں اور کتنی برکتوں والے ہیں، یہاں پر ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرنا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ دھکم پیل میں مشغول ہوتے ہیں، اس کو دھکا دے رہے ہیں، اس کو کونی مار رہے ہیں، اس کو آگے بھیج رہے ہیں، اس کو آگے جو ہے وہ دھکا دے رہے ہیں، پیچھے سے دھکا لگ رہا ہے، اس کو جو ہے وہ کونی مار رہے ہیں۔ تو یہ جو مبارک مقام ہے یہ زور آزمائی کرنے کے مقام نہیں ہے، یہ زور آزمائی کے مقام نہیں ہے، یہاں اپنی طاقت اپنی قوت دکھانے کا جو ہے وہ مقام نہیں ہے، بلکہ یہاں تو آج بھی اپنائے، انکساری اپنائے، اور اللہ تبارک وتعالیٰ کی یاد کی طرف اپنا رجوع لائے, اور کاش کہ ایسا جو ہے وہ نصیب ہو کہ آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوں اور طواف کعبہ نصیب ہو رہا ہو اور دل میں واقعی یہ بات دل میں جذبات ہوں کہ نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے, نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے, مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے حضور کعبہ حاضر ہے. واقعی بندہ کعبہ مشرفہ کی زیارت کرے اور شیخ طریقت امیر سنت کی صحبت فیض اثر سے اپنے آپ کو بندے نے کچھ جو ہے وہ نکھارا ہو بنایا ہو تو اس وقت کی جو ایک کیفیت ہے اور جو اس کا سرور ہے اور جو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی جو انسان پر رحمت برستی ہے, بندہ دل میں ایک تمانیت اور سکون محسوس کرتا ہے, اس کو الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ان مبارک مقامات کی حاضری نصیب فرمائے. بعض اگر بندہ سوچتا ہے کہ میں نے پیسے خرچ کیے ہیں, میں نے اتنے لاکھ روپے لگائے ہیں, میں نے یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے لاکھ روپے لگائے ہیں, کیا ہم اگر غور کریں تو ہم جیسا بندہ جس مقام پر حاضر ہے کیا اس مقام کی کوئی قیمت ہے؟ اس مقام کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ تو ہم تو جہاں پر ہیں اس مقام کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے, ایسا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے. ہم پیسے لگا کے ہم سوچ رہے ہیں پیسے لگا کے آئے تو پیسے لگا کے اگر یہ سوچتے رہیں گے تو پھر پیسوں میں ہی رہ جائیں گے. ہم نے یہ ذہن بنانا ہے, یہ ذہن رکھنا ہے, پیسے ویسی بات لگیں گے لیکن ذہن یہ رکھنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ مجھے اس مقام کی زیارت ملی ہے. اور واقعی جو طیبہ جاتا ہے, مدینہ شریف جاتا ہے, مکہ شریف جاتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاتا ہے. دیکھا ہے بہت سارے لوگ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ جی کروڑوں پتی آدمی ہے, کہا کہ جی حج مشکل بہت ہے, وہ رکا ہوا ہے اور دیکھا کہ ایک بیچارہ غریب سا آدمی ہے, جانے کا کوئی ابھی انتظام و انسلام بھی ایسا نہیں ہے لیکن وہ بھی کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت کی بہاریں پا رہا ہے. سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر سنت کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں, اللہ امیر سنت کا سایہ سلامت رکھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات ہے. شیخ طریقت امیر سنت فرماتے ہیں کہ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, جس کے پاس نوٹ زیادہ ہیں, جس کے پاس زمین زیادہ ہے, جس کے پاس پلاٹ زیادہ ہیں, جس کے پاس جو ہے وہ مال و دولت زیادہ ہے, جس کے پاس بنگلے زیادہ ہیں اس کو بلایا, یہ نہیں بلکہ کیا فرمایا, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس پر نظر کرم فرمائی, جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا, جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا, جس کا ستارہ چمکا اس کو کا سامان کیا, بختوروں نے در پر بخشش کا سامان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مبارک مقامات کی حاضری نصیب فرمائے. شیخ حضرت کی زیارت بھی کر رہے ہیں آپ سبحان اللہ. امیر اسنت کے ساتھ حسن رضا بن علی رضا شیخ حضرت امیر اسنت کے رضائی پوتے ہیں ماشاءاللہ. ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں شیخ حضرت امیر اسنت مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے اقتصاب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ایک اور پیاری سی روایت سماعت فرمائیے. عمومی طور پہ بندہ جب سفر کرتا ہے تو بیمار بھی ہو جاتا ہے. یہ سفر کی تھکاوٹ بعض اوقات ہوتی ہے اور طبیعت بھی انسان کی ایک ہوتی ہے, تو بہرحال بندہ کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے. جو مکہ میں ہو اور بیمار ہو جائے اس کے لیے کیسی پیاری روایت ہے. شیخ طریقت امیر اسنت نے عاشقان رسول کی 130 حکایات کے اندر بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے. فرمایا کہ جسے مکہ مکرمہ میں ایک دن بیماری لاحق ہو جائے, ایک دن بیماری لاحق ہو جائے تو اللہ کریم اس کا جسم اور گوشت آگ پر حرام فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آگے ارشاد فرمایا کہ جو مکہ میں ایک دن بیمار ہوتا ہے اللہ تعالی اس بندے کے غیر حرم میں کیے ہوئے عمل صالح جیسی 60 سالہ عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. بعض اوقات لوگ شکوا کرتے ہیں گرمی بڑی ہو رہی ہے, یہ ہے وہ ہے, ایسے نہیں ہو رہا ویسے نہیں ہو رہا, گرمی کی شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس پر بھی ایک روایت سماعت فرمائیے. فرمایا کہ جو کوئی مکہ مکرمہ کی گرمی پر دن میں ایک ساتھ بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے جہنم سے 500 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے. اور نہ صرف یہ ہے بلکہ فرمایا اور اسے جنت سے 200 سال کی مسافت کے قریب فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم اپنا ذہن بنا کر کے رکھیں کہ موسم جیسا بھی ہو طبیعت جیسی بھی ہو وہاں پر جا کے شکوا اور شکایت کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب پر اپنی نظر رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے رحمت اور اس کی بخشش لے کر ہی وہاں سے نکلیں گے. اللہ کرے ہمیں یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے, بیدار ہو جائے. میرے مدنی چلے کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بے شک مکہ اور مدینہ بندے کے دل سے زنگ اور میل اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اپنے دل کو یہ چمکانے والا جو ہے وہ ایک مبارک مقام ہے. قبلہ نگاہ شورا حافظہ اللہ تعالی اعلی حضرت کے ایک شعر کے بارے میں بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں کہ یہ مناجات میں بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے, ناشد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, منقبت میں پڑھا جا سکتا ہے, اور یہاں میری مراد مناجات ہے. وہ شعر کون سا ہے کہ ہماری تمنا ہو اس مقام پر کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہاں ہم دعا مانگ رہے ہوں گے اللہ ہمارے دل میں اپنا خوف عطا فرما, ہمارے دل میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا فرما. اور یہ دعا مانگ رہے ہوں کہ میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے, میرا دل مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مالو دولت سے, مجھے کاش آقا مانو دولت سے. تو یہ دعائیں, یہ التجائیں, یہ تمنائیں ہماری ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے, حج کے حج مبرور کی سعادت اللہ نصیب فرمائے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہ القدسیہ تشریف لا چکے ہیں, ابھی ہم امیر سنت کے مدنی پھول بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک روایت جو ہے اور جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بیر زمزم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. زمزم شریف کے کنویں کو دیکھنا یہ بھی عبادت جو ہے وہ کہا گیا, اور زمزم شریف کا اگر بندے کو پینا پانی پینا نصیب ہو جائے. حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی, یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے کھڑے ہو کر با ادب طریقے سے زمزم شریف پینا بھی نصیب فرمائے. زمزم شریف مسجد حرام میں پینے کے حوالے سے شیخ طریقت امیر سنت دامن کاتم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت بھی ہونی چاہیے, مسجد حرام میں جائیں تو اعتکاف کی نیت بھی کریں تاکہ زمزم شریف پئیں اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں. اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور زمزم شریف پینے کی برکات بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی. آئیے چلتے ہیں شیخ طریقت امیر السنت کی جانب اور امیر السنت کے مدنی پھول سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ مدینہ, مگر نیت زمزم شریف پینے کے لیے, اس کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے جی, کہ میں زمزم پیوں جی, نیت کریں گے ثواب کے لیے. سبحان اللہ. اب یاد نہیں رہا اعتکاف کی نیت نہ کی تھی, اب زمزم شریف پینے کی بھی صورت پیش آئی تو اب اس کے لیے نیت نہیں کر سکتے, بلکہ نیت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے اور کچھ ذکر اللہ کر لے, عبادت کر لے, دو رکعت نماز پڑھ لے اگر مکرو وقت نہ ہو, یا کوئی اور وجہ نہ ہو, یا درود شریف پڑھ لے, بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لے, اب چاہیں تو کھا پی سکیں گے, سو سکیں گے. یہ اعتکاف کی نیت کا میں تقریباً ڈیلی یہ بیان کر رہا ہوں آج کل, ویسے بھی ہفتے ہفتے اس طرح عرض کرتا رہتا ہوں. عوام شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ اب کھانا آ گیا تو اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو نیت کر کے کھا لے تو یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکافی نیت ضرور فرمائیں, بغیر محنت کا مفت کا ثواب ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا, اب اس کی خاطر نیت نہیں کر سکتے, بلکہ ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں. اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے 10 بار 12 بار درود پاک پڑھ لیں, اب چاہے تو کھا پی اور سو سکیں گے. نیت کو دشوار نہیں ہے, دل میں نیت ہو کافی ہے. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی اگر کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے. مثلا اپنی مادری زبان میں کہہ لیں, اردو میں کہہ لیں, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے دن اور رات میں میری طرف سے شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 بار درود پاک پڑھا, اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الغبی صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 سن ہجری کے ذوالحجت الحرام کی آج 7ویں شب ہے. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. ابھی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر پاک سنانی کابینہ خوزدار بلوچستان اور پاک مکی کابینہ برہان ضلع اٹک شامل ہے. یہ برہان ہمارے سامنے ہے, ماشاءاللہ کافی اسلام بھائی جمع ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیضان اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت سے ہے کہ بقرہ عید کو بڑی عید کیوں کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. بقرہ عید کو بڑی عید اور میٹھی عید بھی کہتے ہیں, عید الفطر کو چھوٹی عید کہتے ہیں. یہ تو کہنے والے ہی بتا سکتے ہیں, میں تو چھوٹی بڑی نہیں کہتا. یہ عوام نے اپنی سہولت کے لیے شاید بنا لیا ہے, مگر مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی وجہ بھی کیا ہے. چھوٹی بڑی شاید اس لیے ہو کہ عید الفطر میں کوئی مطلب اس طرح کی ترکیبیں نہیں ہوتی جانوروں کی, اور یہ دھوم دھام. اور بقرہ عید میں 3 دن تک جانور کٹتے ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, خوب دعوتیں ہیں, بوٹیاں, اور یہ سب شاید اس لیے بڑی کہتے ہوں. واللہ اعلم. بہرحال وہ عید الفطر نام ہے رمضان المبارک کے بعد جو عید آتی ہے اس کا. تو میٹھی عید کہنے میں یا چھوٹی عید کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بہرحال لوگ بولتے ہیں, یہ بھلے بولتے ہیں. بقرہ عید وہ ہے عربی میں عید الضحیٰ, عید الاضحیٰ. عید الضحیٰ بھی تو ہے, اور دعا تو پھر اردو بولنا ہوگا نا, اردو. جی جی جی ہاں. اچھا عید الاضحیٰ, ماشاء اللہ. عید الاضحیٰ, عید الاضحیٰ. تو اردو میں کہیں گے تو عید اضحیٰ، عربی میں کہیں گے عید الاضحیٰ، اردو میں بقرہ عید، تو بقرہ یا قاف دو نقطے والا ہے، بقرہ گائے کو بولتے ہیں، بکرہ ڈنڈی والے قاف سے بکرے کو بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اگر یہی ہوا معمول سے تیز ہو جائے تو آندھی کا روپ دھار لیتی ہے اور اس سے جانی و مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض اوقات فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مکانات کی چھتیں اڑ جاتی ہیں اور بلڈنگز بھی زمین بوس ہو جاتی ہیں. زیادہ تر اس کی لپیٹ میں آنے والے ممالک میں سے آسٹریلیا، کوکوس جزائر، بہاماس اور چائنا سر فہرست ہیں. پیارے باپا جان، ایسی طوفانی ہواؤں میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ محفوظ مقام پر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اور دعا بھی پڑھنے کی ہوتی ہے ایسے موقع پر، اس کو آندھی بولتے ہیں. یہ پچھلے دنوں باب المدینہ میں بھی آندھی چلی تھی اور زور کی چلی تھی، اب پھر وہ ڈراوے مل رہے ہیں تیز بارشوں کے اور پتہ نہیں کیا کیا. اب بدھ کی پیشن گوئی تھی اور آج باب المدینہ پھر بارشیں ہو گئی. باب الاسلام میں بارشیں ہونے والی مطلب پیشن گوئی ہے، بعض شہروں کے نام بھی لیے گئے ہیں، اب اللہ بہتر جانے ان کے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں پیشن گوئی کے، یہ کرتے ہیں تو خود کو محفوظ کر لے. اور اب اس میں اللہ بچائے تو بچے گا، اب ہم بولیں کہ بھائی درخت کے نیچے مت کھڑے ہونا، درخت اکھڑ سکتا ہے، تو بجلی کی تارے بھی گر سکتی ہیں، پول بھی گر سکتے ہیں، اور چھتوں سے چھپر اڑ کر فضا میں بلند ہوتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں. جب ہوا چل رہی ہو کم از کم اس وقت آدمی باہر نہ نکلے، اور اگر سڑک پر ہے تو کوئی ایسی عمارت مضبوط عمارت ہو اس کے سائڈ میں کھڑا ہو جائے، یا کسی کی دکان میں داخل ہو جائے عمارت میں، کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کرے، مسجد ہو تو اس میں داخل ہو جائے. اللہ تعالی سے حفاظت کی دعا بھی مانگے اور اپنے آپ کو ڈرائے بھی، ذہن نصیب وہ اس وقت اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو لرزائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی آندھی کے وقت اللہ کے ڈر سے خوف زدہ ہونا ثابت، بزرگان دین کا خوف زدہ ہونا ثابت، ڈرتے تھے. قیامت کی ایک گویا یاد ہے اس میں، اللہ تعالی ہم کو ہوا سے محروم نہ کرے اور اس کی اس زحمت سے بھی بچائے. حالانکہ ہوا تو نعمت ایسی ہے اور یہ تو ایسی نعمت ہے کہ ہر سانس لینے میں بھی شکر کرے بندہ اور نکالنے میں بھی شکر کرے، یہ ایسی نعمت ہے اور بالکل مفت ملی ہم کو، اور بن مانگے ہم نے مانگی بھی نہیں ہے اور ملی ہے، اور اس کے بغیر بندہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا. غذا کے بغیر تو کئی روز آدمی کھینچ لے، ہوا کے بغیر تو ہوا بند ہو جائے واقعی. یوں مطلب لوگ بولتے ہیں محاورتن کہ ہوا بند ہے آج، حقیقت میں ہوا بند نہیں ہوتی، لیکن وہ بولتے ہیں کہ وہ چل نہیں رہی ہوتی تو بند ہے، لیکن بند ہو جائے نا واقعی ہوا تو بندہ زندہ رہ نہیں سکتا. بالکل اللہ نے مفت یہ نعمت دی ہے، کہیں ہم شکر گزار بندے بنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یعنی باپا جان، اس شخص نے جانور کو بیٹھنے کا بولا تو وہ بیٹھ گیا، اور لیٹنے کا بولا تو وہ لیٹ گیا. اور اس کے پاؤں بھی دبا رہی ہے. تو پیارے باپا جان کیا اس طرح کے عقل مند جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اور کیا جانور بھی مانوس پاتے ہیں؟ اور کیا ان سے بھی محبت کی جا سکتی ہے؟ اور کیا ہم بھی ان کے پاؤں دبا سکتے ہیں؟ یہ مسجد ہے اس لیے آواز نہیں سنائی گئی اس کی. یہ باقاعدہ آرڈر کرتا ہے بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ یہ جو آدمی ہے, تو یہ اس طرح وہ جانور کر رہا ہے. تو اس نے اس کی ٹریننگ کی ہوگی اس کی. جیسے طوطا تو کتنی باتیں کرتا ہے جو رٹاتے ہیں, تو دوسرے جانور بھی مانوس ہو جاتے ہیں. ہر جانور نہ صحیح لیکن کئی جانور انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں, اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں. ایک گھوڑا گدا اونٹ یہ سب اطاعت تو کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, سواریوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں, ان کو روکتے ہیں تو رک جاتے ہیں, دوڑاتے ہیں تو دوڑتے ہیں, زور سے دوڑاتے ہیں تو زور سے دوڑتے ہیں. ان کی لگاموں کے اور اشاروں کے یہ اس کو پابند کرتے ہیں جانور کو ٹرین کر کے. تو اس میں پیار بھی کر سکتے ہیں اس کو, کوئی اچھی بات ہے. اور جانور کے اندر قربانی کے شرائط پائے جائیں تو قربانی بھی ہو سکتی ہے چاہے عقل مند ہو. یہ تھوڑے تھوڑے عقل مند ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے جانور عقل مند. اور پیار کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو جو بے ضرر جانور ہوتا ہے نا, جس کو یہ آج کل یہ جانور بیچنے والے بولتے ہیں, یہ بڑا غریب ہے. اب یہ غریب ہوتا ہے یا مالدار ہوتا نا, یہ اپنے گھر میں جب لے جائیں گے نا تبھی آپ کو بتائے گا کہ میں غریب ہوں یا مالدار ہوں. کیونکہ یہ عام طور پہ جانور جو غول میں رہتے ہیں نا اپنے گیدرنگ میں, تو اس وقت تو یہ غریب ہوتے ہوں گے. جب ان کو غول سے جدا کر کے آپ اپنے گھر لے جائیں گے نا تو پھر بتائیں گے کہ میں کیسا سرمایہ دار ہوں. پھر ہو سکتا ہے غریب نہ رہے اور یہ ہاتھ پیر اچھالے اور ٹکرے مارے اور سب کچھ کرے, یعنی احتجاج کرے کہ مجھے وہاں سے کیوں جدا کیا. تو جو ساتھ دوسرے جانوروں کے رہنے کا عادی ہوگا وہ ایسا کر سکتا ہے, مشاہدہ یہی ہے. تو ایسے کو پھر آپ پیار نہ کریں, آپ چھوٹے ہیں, کہیں اس نے پیار کر لیا تو پھر مہنگا پڑ جائے گا. اس کا پیار خطرناک ہوتا ہے, اس کو پیار کرنا کم آتا ہے. ٹانگ سے پیار کر دیا, سینگ سے پیار کر دیا, یوں سر کر کے پیار کر دیا تو پھر مشکل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں یہ پاؤں بھی اس کے دبا رہا تھا. ہاں پاؤں بھی اگر وہ واقعی غریب مسکین جانور ہے اور مانوس ہے تو اس کے پاؤں دبانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مدنی مننے مدنی مننیوں کو چاہیے کہ پھر بھی وہ پاؤں دبانے میں احتیاط کرے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ پھر آپ کو دبا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا میرے اہل سنت سے سوال ہے کہ مسواک کے بے شمار فضائل ہیں, تو کیا کھانے کے بعد مسواک کرنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. جی ہاں, کھانے کے بعد مسواک کرنا دو غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہما فرماتے ہیں, کھانے کے بعد مسواک کرنا مجھے دو غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب یعنی پیارا پسندیدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ عنقریب عید قربا آنے والی ہے, گوشت کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے. آپ کے اس میں بھی ہے اس بار کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں گوشت کو زیادہ محفوظ رکھنے زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کا طریقہ لکھا ہے. انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. جی مدنی چین کے ناظرین, اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مویشی منڈی اور ہم ایک منظر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ یہ جانور کی چیکنگ چل رہی ہے, جس کو خریدنے سے پہلے چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ چلنے میں درست ہے یا نہیں. یہ منظر دیکھیں, جی مدنی چین کے ناظرین ابھی آپ نے ایک منظر دیکھا کہ یہی جانور تھا جس کو بھگایا جا رہا تھا, دوڑایا جا رہا تھا اور یہ لوگ جو اس کو لے کے بھاگ رہے تھے. اچھا آپ اس کو بھگا کیوں رہے تھے؟ یہ بھائی مارتا ہے. جی مارتا ہے بھائی. تو پھر مارتا ہے تو اس کو باندھ دیں, آپ اس کو بھگا رہے ہو. یہ بھگائے گا تو نہیں مارے گا نا, یہ بھگا رہے ہیں نا, یہ اس کی رہس بتا دیجیے گا نا. اچھا یہ آرام پا رہا ہے. اچھا جی یہ بتا رہے ہیں اس کی یہ تھکاوٹ اتار رہے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جانور کو جو ہے بھگایا جا رہا ہے اور یہ کہ اس کے اوپر ہاتھ بھی مارا جا رہا ہے, اب کہیں یہ ظلم تو نہیں ہے؟ اور ایک بات یہ بھی معلوم کرنے جائیں گے کہ جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے یہ اس کے ماہر ہیں کہ اس کو ریسٹ مل رہا ہے, آرام مل رہا ہے, اب اس انداز سے جو اس کو آرام پہنچایا جا رہا ہے. اب بابا یہ بتائیں کہ اسی قسم کے جو مناظر ہم نے ابھی دیکھا, اگر کوئی اپنے علاقے کے اندر کچھ گائیں اس نے جو نکالی, کچھ بکرے اس نے نکالے, اونٹ وغیرہ نکالے اور اس کو جو ہے دوڑایا جاتا ہے اور پھر بس اوقات میں ہوتا ہے جانور جو ہے بھاگنے کا نام نہیں لیتا تو اس کے پیٹ پر جو ہے اس کو مارا جاتا ہے کہ یہ جو دوڑے, تو جو اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں منڈی میں اس قسم کی حرکتیں کرنا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ وہ جب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریسٹ دینے کے لیے دوڑا رہے ہیں, اس کی حاجت ہے ان کو, جب تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی انسان بھی اگر زیادہ دیر بیٹھے گا نا تو اس کی بھی بدن جام ہوتا ہے, تو اس کو بھی تھوڑا کھیلنا پڑتا ہے. بیٹھے بیٹھے پاؤں بازو کا اکڑ جاتے ہیں تو چلنا پڑتا, تو یہ چلنا اس کا ریسٹ اس کے لیے راحت کا سبب ہے. تو جانور یہ اس کو دوڑا رہی ہے تو اب یہ چونکہ اس کے لیے مفید ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب مارنا تو جس طرح یہ ہاتھ مار رہے تھے, اب یہ اس کو کیا پتا بھی نہیں چلتا ہوگا, یہ اتنا بڑا جانور ہے اس کو آپ کا ہاتھ کیا کرے گا. تو اس طرح ہاتھ مارنے سے تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اس کو کوئی چوٹ آتی ہو, بلکہ یہ ٹھپ ٹھپ کی آواز سے زیادہ بھاگتا ہوگا, یہ ہوتا ہوگا. البتہ یہ گلیوں میں جو جانور دوڑاتے ہیں نا, ان میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ظلم کی صورت بنتی ہوتی, بنتی ہو تو تعجب نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا نہ دوڑائیں کہ جانور ہانپ جائے, اور صرف دوڑانے کے لیے اپنے حز نفس کے لیے لطف اٹھانے کے لیے اس کو مار پیٹ کرنا, زبردستی اس کے کان کھینچنا, دم موڑنا, تو یہ جو بچے کر رہے ہوتے ہیں, بچے بھی کیا بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں عام طور پہ, تو یہ صرف لطف اٹھانے کے لیے یہ اس طرح کرتے ہیں. تو لطف اٹھانے کے لیے اس کو مارنا, تکلیف دینا, یہ نہیں ٹھیک. ضرورت ہو تو کان بھی موڑ سکتے ہیں, پونچھ بھی موڑ سکتے ہیں, ڈنڈی بھی مار سکتے ہیں, لیکن شدید مار نہیں ماریں گے ضرورت, مطلب یہ کر سکتے ہیں. جبکہ جیسے لے جانا ہے ایک دوسری جگہ منتقل کرنا ہے اس کو, تو اب ضرورت اس کو وہ دھکے مارنا یا یہ موڑنا پونچھ وغیرہ, یہ تو صحیح ہے, مگر ایسی نہ موڑے کہ پونچھ بیچاری کی مڑی رہ جائے اور اس کا جوڑا ہل جائے. دیکھیں ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں شدید نہ اس کو تکلیف دی جائے. اور اب یہ جو دوڑاتے ہیں وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں, وہ خود بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں اور تالیاں بھی بجاتے ہوں گے اور سیٹیاں بھی مارتے ہوں گے, تو یہ لطف اندوز ہونے کے لیے اگر اتنا دوڑایا کہ کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں, راہگیروں کو تکلیف نہیں ہوتی اور خود جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوتی, نہ کوئی بھی اس میں معنی شرعی موجود نہیں ہے, تو یہ مباح یعنی نہ ثواب نہ گناہ. لیکن اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ ظلم میں جا پڑے کہ جس کا جانور ریس میں ساتھ نہیں دے گا نا وہ اس کو مار کر بھی بھگاتا ہوگا. اب اس کو مارنا جو ہے نا یہ غیر ضروری ہے, غیر ضروری ہے. وہ اتنا دوڑا نا کہ ہانپ جائے کانپ جائے تو ظاہر کہ جائز نہیں ہوگا, کہ ضرورت نہیں ہے نا, لطف کا نکلے تو تھوڑا بہت ان کو چلانا یہ تو اس جانور کے لیے مفید ہے. اسے بندہ بندایا جیسے کہ مرغیاں ہمارے یہاں جو ملتی ہیں یہ مرغیاں بند ہوتی ہیں. اول تو یہ مرغی برائلر اب تو چل رہی ہے زیادہ تر, تو یہ تو بہت اس کے بارے میں تو آتے ہیں مطلب وہ آرٹیکل کی نقصان دہ, خدا بہتر جانے, اور لگتا ہے ایسا کہ نقصان دہ ہو. اتنے آرٹیکل آ رہے ہیں اور بات بھی ہوئی ہے ڈاکٹروں سے, ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی, وہ بھی بولا میرے کو بھی ڈر لگتا ہے اس سے کھانے سے. خیر تو یہ مطلب, اور دوسری دیسی مرغیاں بھی اب پالی جا رہی ہیں لیکن وہ بھی کیا پالی جا رہی ہیں بند, تو ان میں بھی وہ فوائد نہیں ملیں گے جو اس مرغی کے فوائد ملیں گے جو چلتی ہے دوڑتی ہے اور اڑ کے درخت پہ بیٹھتی ہے تو کود پھان جو کرتی ہے نا چلتے پھرتی وہ مفید. اسی طرح جانور بھی جو چرتے ہیں, بکرے بھی آج کل, وہ یہ جانور بھی پولٹری فارم اس کا بھی بنا ہوتا ہے, پولٹری فارم بولیں گے کیا بولیں گے فارم, ہاں فارمی بکرے فارمی گائے سب آتی ہوگی, تو یہ بھی اتنے اس کا گوشت مفید نہیں ہوتا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے بند رکھتے ہوں, ان کو مخصوص غذائیں دیتے ہوں تاکہ ان کا بدن بڑھے پھولے وزن بڑھے. تو یہ آرٹیفیشل جو بھی انداز ہوتے ہیں نا یہ اس کے سائڈ افیکٹ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. بہرحال جانور پر ظلم کسی زاویے سے بھی نہیں ہونا چاہیے, نہ جانور پر نہ انسان پر. دوڑنے دوڑانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں جو مدنی منے یا منیا ان کا شامل ہونا کیسا؟ ان کو تو زیادہ مزہ آتا ہوگا یار, ویسے ہی گلیوں میں دوڑتے رہتے ہیں مدنی منے منیا, بس اب وہ دوڑتے ہیں جانوروں کے پیچھے, آگے نہیں دوڑتے ہوں گے. اچھا پھر یہ کہ یہ از خود دوڑتے ہیں, ان کو دوڑا نہیں جاتا مدنی منے اور منیا ہوا تو یہ تو ہیں ہی دوڑتے ہیں, ان کو تو ضرورت ہے دوڑنے پھاندنے کودنے کی, تو اس سے ان کی صحت مضبوط ہڈیاں مضبوط, اس کیا آؤٹ میں لگائیں گے آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گوشت محفوظ کرنے کا طریقہ, یہ فیضان مدینہ ماہنامہ پیج نمبر 18 یعنی 18, گوشت محفوظ کرنے کا طریقہ. کچا گوشت اگر بڑے پتیلے یا ٹوکرے میں بھر کر ڈیپ فریزر میں رکھیں گے تو اندرونی حصے میں ٹھنڈک کم پہنچنے کے باعث خراب ہو جانے کا کبھی اندیشہ ہے, لہذا اس کی حفاظت کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. پہلے ٹوکری کی تہ میں برف بچھائیے, اب اس پر گوشت کی تہ جما دیجئے, پھر اس پر برف کی تہ جمائیے بچھائیے, پھر اوپر گوشت کی, اور اب ڈیپ فریزر میں رکھ دیجئے. اس طرح کرنے سے نیچے اوپر اور اندر ہر طرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک رہے گی اور انشاءاللہ کافی دنوں تک گوشت خراب نہیں ہوگا. بھئی گوشت اور برف مکس کر کے یہ ہوگا نا, تھوڑا گوشت تھوڑا برف تھوڑا گوشت تھوڑا برف, اندر اوپر باہر نیچے اس کو کولنگ ملتی رہے گی, تو اس طرح یہ گوشت جو جلدی خراب نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على صلى الله تعالى على محمد. میں جہاں حاضر ہوتا ہوں بابا اس وقت مدری مذاکرے میں تو سامنے کئی مناظر ہوتے ہیں میرے مختلف کیمروں کے, اور اس میں سے کوئی ایک منظر مدنی چینل کی اسکرین پر آتا ہے, اس کے علاوہ بقیہ مناظر اسکرین پر ہوتے ہیں. تو ان کو بھی نہیں, جن کو جو بھی مدنی چینل کی اسکرین پر نہیں, ان کو نہیں پتا کہ ہمیں ہم کہیں دیکھے جا رہے کہ نہیں دیکھے جا رہے. ہو سکتا ہے اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کے دوران جیسے کہ وہ بیٹھے ہوئے نا, تو یہ مدنی پھر دیکھیں گے, پھر یہ کر رہے ہوں گے, پھر دیکھیں گے, پھر یہ کر رہے ہوں گے, پھر دیکھیں گے. اچھا, پھر جیسے ان کی طرف کیمرہ جائے گا اور ان کو سر لگے گا نا کہ اب یہ اب ہم جانے والے ہیں, تو یہ بالکل چادریں تک صحیح ہو جاتی ہیں. یہ میں نے بالکل دیکھا ہے. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اس طرح موبائل فون سامنے اس طرح رکھ کر کہ اس کا کوئی مطلب کہ وہ بظاہر ہاتھ پہ رہتا نظر نہیں آتا, مدنی مذاکرے میں آدمی شریک ہو تو یہ کیسا؟ یقیناً اس میں استثناء بھی ہوگا, مستثنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایگزمپشنز ہوں گی. اب جیسے ہمارے حاج امین ہیں, اس وقت ہمارے مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں آپ کے سامنے, تو اب وہ ان کو اعلان کرنا ہے, ہمیں ان کو اعلان دینا ہے, انہوں نے ہمیں اعلان دینا ہے, یہ ایک مشاورت کا سلسلہ, تو یہ ان کے سامنے موبائل جیسے ہے اور حسب ضرورت انہوں نے مدنی مذاکرے کے طور پر چیک کر لیا, کیونکہ جب ہم اعلان کریں گے تو اس ٹائم آس پاس اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی تو اس ان تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں کیا ہونا چاہیے, ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اب کیمرہ ہمیں آنر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ہم علم دین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اہم جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں موبائل فون کے حوالے سے ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ ہاں بس یار, کیمرے کے لیے تو خوشی و خضوع ہے, باقی خیر ہے بس, اللہ تعالی کرم فرمائے. اصل ہم آئے علم دین حاصل کرنے کے لیے, تو اب علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس کی توجہ سے سنیں اس کو. اب مثال کے طور پہ جو اسکول پڑھتا ہے طالب علم اور استاد اس کو لیکچر دے رہا ہے, یا کالج پڑھتا ہے اس کو کوئی لیکچرار لیکچر دے رہا ہے, کیا اس وقت بھی یہ حرکتیں چلا لے گا؟ وہ چلائے نہ چلائے طالب علم نہیں کرے گا ایسی حرکتیں کہ میں کہیں سمجھ نہیں سکوں گا تو امتحان میں یوں ہو جائے گا اور فلاں یوں ہو جائے گا, میں پیچھے رہ جاؤں گا, میرا فیوچر ڈارک ہو جائے گا. لیکن قبر ڈارک ہونے کا کسی کو احساس ہو تو ہو, آج کل ہم لوگوں کو احساس بہت کم ہے. تو جب آئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے تو علم دین حاصل کریں. جب موبائل فون ایجاد ہی نہیں ہوا تھا تب کیا تھا؟ یہ زیادہ پرانی چیز بھی نہیں ہے. تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ موبائل فون کا استعمال بھی نہ کیا جائے, ادھر ادھر دیکھا بھی نہ جائے. ادھر ادھر دیکھنا بھی تو نقصان دہ نا. میں آپ کو ایک جزئیہ پڑھ کے سناتا ہوں فتح و رضویہ شریف کا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے طریقہ محمدیہ وغیرہ سے جو نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے, جو مجلس وعظ میں بیٹھا ہو, اب مجلس وعظ تو یہ بھی مجلس وعظ ہے کہ واض و نصیحت ہو رہا ہے, دینی مسائل سیکھے جا رہے ہیں, سکھائے جا رہے ہیں, حدیثیں پڑھ کر بتائی جا رہی ہیں, آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں. تو جو مجلس وعظ میں بیٹھا ہو اسے بھی بات کرنا, دوران بیان بات کرنا گناہ ہے اگرچہ آہستہ ہی ہو. اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت و جنبش کرنا یا کھڑا ہو جانا یا تکیہ یعنی ٹیک لگا لینا, اور یہ سب گستاخی و بے ادبی اور ہلکا پن خفیف الحرکاتی یعنی گھٹیا حرکت اور جلد بازی اور حماقت ہے. بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے, خاموش کان لگائے سنتے رہیں, یہاں تک کہ اس کا کلام یعنی بیان ختم ہو. اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ کوئی جنبش یعنی ہلنا جلنا, اصلاً نہ کوئی جنبش نہ اصلاً یعنی بالکل بھی کچھ بات کریں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جزیہ طریقہ محمدیہ وغیرہ سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں, جب واز میں مطلقاً جب واز میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخی ہو بے ادبی ہو گناہ ٹھہرے تو غل مچانا گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا. یہ توہین اس بیان کرنے والے عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت واز کرتا ہے, بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی توہین ٹھہرے گی کہ مسند واز اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. فتح رضویہ جلد ربل 12 پیج نمبر 170 سے لے کر 171. اب دیکھ لیجئے کہ بلا ضرورت آہستہ سے بات بھی کرنا یہ گناہ ٹھہرا اس میں اس جزئیے کے مطابق اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق. جبکہ کوئی عالم ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں واز فرما رہا ہو دین کی باتیں بتا رہا ہو تو اس کا ادب احترام لازم. تو اب اس وقت موبائل فون نہیں تھے ورنہ میرے آقا اعلی حضرت موبائل فون کو بھی ہائی لائٹ کر دے, اس دور میں ایجاد نہیں ہوتا یہ کہ موبائل فون تو عام بات چیت کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اتنا آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے نظر بھی نہیں آتا ہے سب میں مست ہو جاتا ہے کہ مت پوچھو بات. آپ کو نہیں لگتا کہ شاید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیان میں موبائل فون لانے پر ہی پابندی لگا دیتے, اس قوم کو گناہ سے بچانے کی بھی ایک غرض سے یا ایک نیت سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ ان کو بولیں گے نا تو پھر یہ بولیں گے ٹھیک ہے یار اپنے جاتے ہی نہیں. جی ہاں تو یہ عجیب حال ہوگا, تھوڑا بہت ہو رہا ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. کرنا کیا چاہیے بابا ان کو جو بھی ایسا کرتے ہیں, سب تو نہیں کر رہے بےچارے بیٹھے ہوئے سب نہیں کر رہے, کوئی کوئی کرتا ہوتا ہے تو اس کو محتاط رہنا چاہیے. اب مسئلہ یہ کہ بھائی فلاں کو ضرورت ہے وہ ہم سے اعلان لیتا ہے ہم سے کرتا ہے تو یہ چلو یہ اتنے سن رہے نا ان کو ہم نے بتا دیا کہ بھائی تم مت کرنا یہ بھلے کرے, اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سننے کی ضرورت ہے یہ سب جانتا ہے ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے بول دیا. اب جو دوسرے آئیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو فون پہ لگا رہتا ہے اور بات چیت کرتا ہے یہ سب جانتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے یہ اعلانات لے رہا ہے. میں بالکل وہ چوٹ لگانے والی بات کر رہا ہوں, کس کس کو ہم سمجھانے جائیں گے, اگرچہ واقعی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت متحقق ہے میرے کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن اب ہر ایک آدمی اس کو تو سمجھنے سے تھوڑا اور ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ جانتا تو نہیں, سننا تو اس کے لیے بھی مفید ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو کچھ اعلانات ہوئی ہے کہ ہم پہلے سے کر اس کو ساری لسٹ دے دیں گے اتنے بجے تم کو یہ بولنا ہے اتنے بجے یہ بولنا ہے. ہم بھی تو افسوس ہو کے جاگتے ہیں این وقت پر ہی اپنے کو یاد آتا ہے کہ ہاں یار یہ بھی کرنا ہے ہاں یار وہ بھی کرنا ہے تو قصور کس کا. تو جب تک ہم کرتے رہیں گے نا عوام نہیں مانیں گے, ہم سگریٹ پیتے رہیں گے بچوں کو بولیں گے تو نہیں پی تو نہیں پی تو مت پی سگریٹ, وہ چھپ کے پیے گا بولے کوئی ضروری اچھا کام ہے جو میرا باپ خود کرتا ہے مجھے روکتا ہے. تو یہ دیکھ لیں اس پر ہم سب کو مجھ سمیت ہم سب کو بچنا ہو. ہمارے یہاں بھی ضرورت پڑتی ہے واقعی وہ ایمرجنسی ہوتی ہے کوئی مسئلہ ایسا اٹکتا ہے جواب اس کا نہیں بن پڑتا تو ہمارے مفتی صاحب بعض وقت فون پر بڑے مفتی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. مگر یہ نادر صورت روز ہر بار نہیں ہوتا. ہم بھی یہاں سے فارورڈ کرتے ہیں کہ یہ آیا ہے یہ آیا یہ آیا مفتی صاحب سے رابطہ. مگر آپ کو تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. نہیں آپ یہی درست کہہ رہے ہیں کہ ایسی ضرورت روز نہیں مطلب ہمیشہ نہیں پڑتی اور بعدوں کا جیسے کہ مدرسۃ المدینہ کا ہی آپ نے اعلان فرما دیا اب تعداد چاہیے. اب حاجی شاہد نے وہاں سے نکالنا ہے اپنا موبائل فون جہاں وہ اس وقت موجود ہیں تو اب حاجی شاہد نے نکال کر اپنے نمبر لکھ کر ہم کو بھیجنا ہے کہ یہ تعداد آپ بتا دیجیے. تو ظاہر ہے کہ اس کی پورے مدنی مذاکرے میں شاہ ضرورت پڑے گی. لیکن وہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ جہاں جہاں رکنا ہے وہاں رکنا ہی ہے. نہیں دیکھو میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں. بتا دیں ہے جیسے کہ آپ وہ جن کا آپ نے بولا حاجی امین کا کہ یہ ان کو معاف ہے تم مت کرنا یہ سمجھ میں آئے گا نہیں تو ان کو اپنے قرب سے نواز دیں آپ پھر آپ اسکرین سے ہٹ جائیں آپ دو فون پکڑ لیں بات کرتے رہے تو کسی کو کم از کم نظر تو نہیں آئے گا ورنہ وہ بولے گا ہم کو منع ان کو منع نہیں. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بعض لوگ آتے ہیں آخری میں اور ان کے قرب میں بیٹھ جاتے ہیں اسکرین پر اپنے جلوے لٹانے کے لیے. میں ایسوں سے خوش نہیں ہوں مجھے بالکل مزہ نہیں آتا یار کیا ضرورت ہے تمہارے بیٹھنے کی نہ تم کو بولنا ہے نہ کچھ کرنا ہے خالی اسکرین پر ہی آ کے پڑ پڑ کے دیکھنا ہے حاجت کیا ہے. یہ پہلی بار تھوڑی کیا ہے کئی بار بغیر بے ہوش کے آپریشن کرتا ہوں میں لیکن ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے. اسکرین پر لطف ایسا آتا ہے کہ ساری تکلیف ہے کیا جان بھی قربان ہے اس پر. ابھی بتائیں نا کہ یہ لگے ہوتے ہیں اور جیسے کیمرہ آتا ہے تو چادر بھی صحیح ہو جاتی ہے اور بالکل سراپا خوشی ہو خوشو بن کر وہ رونے جیسا منہ کر کے بیٹھ جاتے ہوں گے کہ زیادہ زوم ہوگا سب نہیں مطلب ہاں لیکن جو ایسا کرتا ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ یار ایسا نہیں کرو آنا مت چھوڑنا ایسا نہیں آپ کو غصہ آ جائے گا آؤں گا ہی نہیں. بابا یہاں تو اس طرح اگر حاجی امین کو پیک کر دیں گے نا اپنے پہلے کرسی پر بٹھایا تھا بڑے جتن کیے تھے لیکن پھر یہ نیچے آ جاتے ہیں تو اس طرح کے ان کے قریب نہ بیٹھے ان کے قدموں میں بھی بیٹھ جاتے تھے وہ دیر سے آئیں گے ابھی کوئی بھی نہیں ہے اطمینان سے بعض لوگ ہوتے ہیں بدل بدل کے آتے ہوتے تو ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا اب نہ یہ سنتے بھی ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے فضائل بیان ہو رہے ہیں. لیکن وہ ایک میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہا اللہ بہتر جانے کس کی کیا نیت ہو سکتا ہے بھول بھول میں بیٹھ جاتے ہوں ہوش ہی نہ رہتا ہوں اسکرین کا تو یہ اسکرین پر آنے کا جذبہ صحیح بولتا ہوں اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے بھی مصیر ہے. ہم کوئی مطلب یعنی کہ وہ وسوسہ پروف یا حب جا پروف یا ریا پروف نہیں ہے لیکن ہمارا بیٹھنا ہمارا آنا یہ کہ ان مانو کر کے ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں اس پر آ کر تو یوں مطلب دل کو منا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اخلاص دے لیکن یہ بالکل یعنی کہ میں صحیح کہتا ہوں کہ کوئی بولے کہ میں بالکل محفوظ ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا اسکرین پر آ کر تو میں تو کم از کم یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ اسکرین پر آنے سے مجھے کچھ نہیں ہوتا مجھے بھی وسوسے آتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس طرح یوں ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوں مطلب یہ درست ہے نا واقعی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھے جا رہے ہیں مزہ آتا ہے نا. اب اس مزے پر پابندی کیسے لگائیں مطلب یہ مزے پر روک کیسے ہو اس مزے کا کوئی نام بھی رکھتے چلیں. اب یہ مزہ آنا جو ہے نا یہ ہے خطرے کی گھنٹی حب چاہ میں لذت اسی ہے کہ کسی ڈش دنیا کی کوئی ڈش لے لو اس میں اتنی لذت نہیں جتنی حب چاہ میں لذت ہے. لیکن عزت شہرت کی محبت جو ہے نا اس کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے قربان کرتے ہی ہیں نا. بھی الیکشن آنے دو جس کو پتا ہوگا میری ضمانت ضبط ہو جائے گی وہ بھی الیکشن لڑتا ہے کہ یار کچھ تو نہیں نام تو ہوتا ہے یار بدنام ہی صحیح جگہ جگہ پوسٹر لگیں گے میرے ویسے تو میں لگا نہیں سکتا تو میرا فوٹو اور سب بینر لگیں گے اور اعلانات اخبار میں آئیں گے میں بیان کروں گا اپنے پیسوں سے گجرے منگوا کے پہنوں گا ویسے تو کوئی گجرا میرے پہنانے سے رہا میں عالم تو ہوں نہیں عالموں کو برا بلا بولیں گے الگ عالموں کو لوگ مگر اس کی جیب میں سے پیسے نہیں نکالتے عالم کی وہ گجرا بھی ڈالتے ہیں لفافہ بھی پیش کرتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھے گا عالم ہم سے اچھا ہے یار, لوگ اس کی دل سے عزت کرتے ہیں اور ہم کو اپنے پیسوں سے ہار پہننا پڑتا ہے. اور پتہ نہیں کتنے کو یہ بولتا بھی ہوگا جس کو ہم نے پیسے دیے, بھائی پیسے دیے تھے اس نے میرے کو 500 روپے, ہار 400 کا لیا, 100 میں نے جیب میں رکھ لیے. اب ایسوں کو تو پتہ نہیں کیسے کیسے آدمی ملتے ہوں گے, اللہ بہتر جانے. میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں تو یہ کیا حب جا عزت شہرت کی طلب یہ نہیں ہونی چاہیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے. تو یزید کو بھی شہرت تو حاصل ہے لیکن پلید کے لقب کے ساتھ, شیطان کو بھی شہرت حاصل ہے لیکن مردود کے لقب کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہم کو عزت شہرت ایسی دے کہ اس سے ہم کو مطلب کسی قسم کا شر نہ پہنچے اور ہماری دنیا اور آخرت کو نقصان نہ ہو. بابا یہ شاید فرمائیے کہ شہرت کے حوالے سے کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسا قول ہے کہ شہرت آخرت میں مغفرت کا سبب بن جائے گی, یعنی دنیا کی شہرت آخرت میں کوئی فائدہ دے گی؟ پڑھا نہیں ہے, آپ نے پڑھا ہو تو بتا دیں, ہے کوئی شہرت؟ تو دنیا میں بس مزہ آتا ہے جس کے سلوٹ کرتے ہوں, سر جھک جھک کے سلام کرتے ہوں, بھاگ بھاگ کے ہاتھ ملاتے ہوں, تو یہ اپنے دل پر وہ غور کرے کہ کیسی اس کو وسوسے, شیطان کیسا اس کو چڑھاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا لبے کی آواز بےتاب ہے. اب اگر یہ اسکرین پر آنے کے لیے بےتاب ہو بھی نہیں, اس پر حکم کیا لگے گا؟ بےتاب ہوں, بے چین ہوں. ہاں بھائی وہ کمپیوٹر ہے ہمارا کون سا بھائی, لیکن ہمیں تھوڑا وقت دیں. بنا کمپیوٹر حاضر ہے, بغیر بن بلائے حاضر ہے, ابھی تو بلاوا بھی نہیں ملا. اس سے پہلے کہ مینا کمپیوٹر پر مینا کمپیوٹر سے سوالات کیے جائیں, آئیے ہم توبہ اور بیعت کی طرف بھی چلیں کہ ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بننے کی کیا بات ہے. کہ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ لکھنؤ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. یہ آپ کے ارشاد کا ایک مضمون عرض کر رہا ہوں. امیل سنت جہاں غوث پاک کا مرید بناتے ہیں وہیں ہمیں اس سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں, اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. میں امیل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کرائیں اور اپنا مرید بھی بنائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان قالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. منا کمپیوٹر ما شاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ہانیہ تالیہ. عمر کتنی ہے؟ پانچ سال آٹھ ماہ دو ماہ. پانچ سال دو مہینے دو ماہ ماشاء اللہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو میری فوراً اصلاح فرمائے. مجھے آپ آشان کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. مینا کمپیوٹر ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجئے. مناسک حج کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ مناسک کی ابتدا عام رجب الحرام کو مینا شریف میں ہوتی ہے اور اس دن کو یوم الاضحیٰ کہتے ہیں. آٹھ ذوالحجہ کو مینا میں حاجیوں کی دھوم دھام ہوتی ہے. آج وہاں پر آٹھویں شب ہے یعنی آٹھ کی ظہر سے لے کر نو کی فجر تک حاجیوں کے لیے آٹھویں شب ہے نا. تو کل کی ظہر سے ہوگا نا حج کے شروع ہونا. آٹھویں کی ظہر سے لے کر نویں کی فجر تک یہ پانچ نمازیں حاجیوں کے لیے مینا میں پڑھنا سنت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مسجد الحرام سے مینا کتنا دور ہے؟ مسجد الحرام سے مینا شریف پانچ کلومیٹر دور ہے. ماشاءاللہ. مینا شریف میں موجود مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد خیف. مسجد خیف میں کتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہے؟ ستر انبیاء علیہم السلام نے نماز ادا فرمائی. مسجد خیف کی مزید کوئی خصوصیت بھی بتائیے. ستر انبیاء علیہم السلام کی وہاں قبریں ہیں. مسجد خیف کی مزید کوئی خصوصیت بھی بتائیے. ستر انبیاء علیہم السلام کی وہاں قبریں ہیں. مسجد خیف کی کوئی مزید خصوصیت بھی بتائیے. ستر انبیاء کرام کی تو آپ نے بتا دی. آپ نے یہ ستر انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے اور مسجد خیف کی مزید کوئی خصوصیت یاد آئیے. معاف کیجیے یہ پیچھے چلا گیا. یہ جواب بھی دینے پورا دے رہی تھی. ڈبل ڈبل جواب ٹریپل جواب دیا. صحیح جواب دیا. ماشاء اللہ. مسجد خیب کی مزید کوئی خصوصیت بھی بتائیے. ہاں وہی ستر انبیاء، ستر انبیاء اسلام کی وہاں کر رہے ہیں ماشاء اللہ. مینا کمپیوٹر یہ تو بتا دیجئے، مینا جاتے ہوئے راستے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ لبیک، دعار، درود و ثنا پڑھنا چاہیے حاجیوں کے لیے، یہ جو احرام کے ساتھ جا رہے ہوں حاجیوں کو جب مینا نظر آئے تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ حاجی کو جب مینا نظر آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم ہاری مینا فمن علی بما منوتا بی علی اولیائکا. ماشاء اللہ. حاجی مینا شریف میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ ان کے لیے سنت ہے. حاجی مینا شریف میں حج کے کون کون سے دن گزارتے ہیں؟ آٹھ، نو کی رات، دس، گیارہ، بارہ اور پانچ تیرہ بھی گزارتے ہیں. سبحان اللہ. مینا شریف پیدل جانے والے کو ہر قدم پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اچھا یہ آٹھ پیدل جانے والے کو، اس میں ہے راتوں کا مسئلہ کہ گیارہویں اور بارہویں رات گزارنا سنت ہے، اور دس کے دن کنکریاں مار کے طواف و زیارہ کے لیے حاجی جاتے جا سکتے ہوں، جاتے بھی تو وہ اس رکنا چاہے تو رک بھی سکتا ہے وہاں، لیکن اصل جو سنت ہے وہ آٹھ تاریخ کو، آٹھ سے نویں کی فجر یہ سنت، پھر سوئے میدان عرفات نو کی تاریخ تو وہاں گزرے گی نا، اور پھر یہ آتے ہیں مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے یہ دس کو صبح حاجی ریلے حاجیوں کے آ رہے ہوتے ہیں، یہ مارتے ہیں کنکریاں. دن مینا میں سب نہیں گزارتے بلکہ ایک تعداد ہے جو وہ وہاں سے سیدھا مکہ شریف میں جا کر وہ طواف زیارت وغیرہ کرتے ہیں، وہ قربانیوں کا سلسلہ رہتا ہے. تو سلوٹر ہاؤس بھی مینا میں نہیں ہے، سلوٹر ہاؤس مزدلفہ میں ہے. اگرچہ مینا میں قربانی سنت ہے لیکن اب وہ اجازت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے انتظامیہ کی طرف سے، مزدلفہ میں سلوٹر ہاؤس ہے. تو حرم میں حج کی قربانی واجب ہے، تو وہ مزدلفہ شریف جو ہے حرم میں، تو اس لیے وہاں بھی قربانی کریں گے تو وہ دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، واجب ادا ہو جائے گا اس کا قربانی کا، حرم میں قربانی کرنے کا. اور میدان عرفات حرم میں نہیں ہے، حرم سے خارج ہے وہ. یہ میں نے تفصیلات بیان کر دی. مینا شریف پیدل چلنے والے کو ہر قدم پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ مینا شریف پیدل چلنے والے کو 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. سوال ہی مینا شریف کا تعلق نہیں ہے اس کا، مکہ شریف سے جس نے پیدل حج کیا تو اس کو اس کے لیے ہے، جب تک مکہ معظمہ پلٹ کر آئے اور پیدل آئے جائے، یہ مینا شریف کے لیے مخصوص نہیں ہو، تو مینا اس میں شامل ہے. مینا کمپیوٹر یہ تو بتا دیجئے کہ 9 ذوالحجہ کی رات مینا شریف میں گزارنا کیا ہے، اور اس کا نام بھی بتا دیجئے کیا ہے. 9 ذوالحجہ کی رات مینا شریف میں گزارنا سنت معقدہ ہے، اس کا نام شب عرفہ ہے، جو بڑی برکت والی رات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ نویں ذوالحجہ مینا شریف میں وہ کون سا پہاڑ ہے جس پر سورج چمکے تو عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں؟ قرے زبیر. ماشاء اللہ. کیا اس پہاڑ کی کوئی خصوصیت بتائیں گی؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہاڑ پر چڑھ کر حج کا اعلان فرمایا تھا. سبحان اللہ. اور جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان کیا تھا کہ بعض لوگ بولتے نا دور سے سننا اور نہیں سننا اور یہ ہے اور وہ ہے, تو وہ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب, یہ تو حدیثوں میں مضمون موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب پہاڑ پر اعلان کیا حج کا, تو قرآن کی آیت ہے اعلان کیا انہوں نے, آیت اگر یاد ہو تو وہ حج کا اعلان فرمایا. پھر حدیثوں میں مزید اس کی تفصیلات ہیں. تو جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, ماں کے پیٹ میں تھے, باپ کی پیٹھ میں تھے, سلب میں, تو جو بھی ارواح کے عالم ارواح میں, تو جس نے لبیک کہی وہ حج کرے گا. اچھا, جس نے ایک بار لبیک کہی تو ایک بار کرے گا, دو بار لبیک کہی تو وہ دو حج کرے گا. اللہ حضل قیاس, یعنی جتنی بار اس نے لبیک کہی اتنی بار وہ حج کرے گا. تو اللہ تعالی نے دیکھو وہ عالم ارواح میں بھی سنوا دیا, تو پتا چلا کہ دور و نزدیک, دور کی آواز سننا یہ اللہ تعالی ہی کے لیے خاص نہیں ہے, تو یعنی کہ اور اللہ تعالی دور ہے نزدیک ہے, تو یہ بھی مسئلہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ دور کی آواز, جیسے کہ ہم بولتے ہیں یا غوث یا خواجہ یا رسول اللہ, تو بولتے تو دور ہے, دور کی آواز تو نہیں سن سکتے. تو فون اٹھاؤ, امریکہ میں کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے, اس کو فون کرو, وہ سنتا ہے, سائنسی کنیکشن کے ذریعے وہ سن سکے, اور روحانی کنیکشن کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ سن سکے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنسی قوت سے روحانی قوت زیادہ پاورفل ہے, زیادہ یہ طاقت زیادہ مضبوط ہے روحانی. تو کوئی بھی اس طرح کی کمزور بات کرے نہ, اس سے الجھے بھی نہیں اور اس کی سنے بھی نہیں, کہ خامہ کا وسوسوں میں پڑے. دس ذوالحجہ کو مینا میں کون سے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ دس ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو سات کنکریاں ماری جاتی ہیں. ماشاءاللہ, کتنے فاصلے پر رہ کر کنکریاں ماری جائیں؟ پانچ ہاتھ پیچھے رہ کر, یعنی تقریباً ڈھائی گز پیچھے سے دور رہ کر چاروں طرف سے ماری جاتی ہے, لیکن وہ اس کا ہے کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے بڑے شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے, یاد پڑتا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے ماری جاتی ہے, بعد میں وہ گیارہویں اور بارہویں کے لیے پھر سمت تھوڑی چینج ہے, لیکن وہ اب پھر انشاءاللہ چل مدینہ قافلہ چلے گا تو پریکٹیکل ہو جائے گا انشاءاللہ کہ کس طرح رک کر کے کنکریاں مارنی ہیں. بڑے کا ایک ہی طریقہ ہے اور جو دونوں چھوٹے ہیں ان کا الگ ہے. ہاں, سمت کا فرق ہے تھوڑا, وہ بارہ پریکٹس کی ہے لیکن اب اس وقت ذہن میں نہیں, لکھا ہوا ہے رفع الحرمین میں. کیا جمرات کے پاس سے کنکریاں اٹھا سکتے ہیں؟ جی نہیں, وہ مردود ہو جاتی ہے, جو مقبول ہوتی ہے وہ تو اٹھا لی جاتی ہے, مردود ہو جاتی ہے. ابھی تو ہم نے شیطان کو مردود کہا تھا, تو گالی نہیں ہے, یہ گھبرائے نہیں. سل جمرات, یہ جمرہ کس جمع ہے, یعنی یہ تین شیطان ہیں نا, ان کو جمع میں جمرات بھی بولتے ہیں. تو جمرات کو, یعنی تینوں شیطانوں کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں, تو جو کنکری قبول ہو جاتی ہے, جیسے عبادت قبول ہوتی ہے, تو یہ کنکری مارنا یہ بھی عبادت ہے. شیطان کو حاجی جو مارتا ہے سب عبادتیں ہیں, تو یہ کنکری جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے وہ تو اٹھا لی جاتی ہے, اور جو رد کر دی جائے, مردود نے رد کیا ہوا, جو مقبول نہیں ہوتی تو مقبول کی ضد ہے اپوزٹ مردود, جو رد کی جاتی ہے تو اس کو مطلب وہ وہی پڑی رہ جاتی ہے, اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ اگر یہ مقبول کنکریاں نہ اٹھائی جاتی تو وہاں تو کنکریوں کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے. پھر اس دور میں تو وہ صفائی وغیرہ کا انتظام ہے, اس دور میں ایسا تو نہیں ہوگا نا, تو کنکریوں کے پہاڑ ہو جاتے. اب بھی پہاڑ ہو جائیں اگر یہ اٹھانا چھوڑ دیں تو, اس لیے مقبول اٹھا لی جائیں گی تو نیچے گرنے والی کنکریاں جو مردود ہوں گی ان کی تعداد کم رہ جائے گی. اور کیسے اور کیوں کر کوئی اٹھانے والا نظر تو نہیں آتا, کنکریاں تو بکھری پڑی ہوتی ہیں, یہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کس طرح جس طرح چاہے اٹھا لے, ہو سکتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی ہو کہ وہ اٹھاتے ہوں, جو بھی ترکیب ہے تو ہماری آنکھیں بند ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہوگا, اب وہ تفصیل پڑھے تو پتا چلے گا کہ انہوں نے بھی حدیثوں سے نکالا ہوگا. اچھا مینا کمپیوٹر, اب سنبھل کر ایک شعر آپ سے سننا ہو, سننا ہے شعر. موتے کہا خلیل بنا کعبہ و مینا لولا کو آلے صاحبی سبتے گھر کے ہیں, لولا کو آلے صاحبی سبتے گھر کے ہیں, سب تیرے گھر کے ہیں. پیارے پاپا جانی, جو میں نے شعر پڑھا اس کا مطلب بتا جی. ماشاء اللہ. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا, بنا بنا بنا مانے بنیاد, اس کی فاؤنڈیشن. لیکن یہاں ہوتے کہاں خلیل, ابراہیم علیہ السلام بھی نہ پیدا ہوئے ہوتے نہ کعبہ مشرفہ بنا ہوتا نہ مینا شریف کا وجود عمل میں آتا. لولاک والے, یعنی یہ بارگاہ رسالت میں نعت ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے, دنیا بنی, دنیا میں جو کچھ ہے, یہ سب اللہ تعالی نے آپ کے لیے بنایا ہے. ہوتے کہاں خلیل, خلیل ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. تو ہوتے کہاں خلیل لو کہ ہوتے کہاں خلیل اور بنا کعبہ و مینا, کہاں خلیل پیدا ہوتے ہیں, کہاں کعبہ بنتا, کہاں مینا شریف کا وجود ہوتا پیدا ہوتا, مینا بنایا جاتا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی, آپ کے لیے سب اللہ تعالی نے بنایا. اچھا وہ کنکریاں مارنے کا جمارت العقبہ, یہ پہلے دن جو کنکریاں ماری جاتی ہیں بڑے شیطان کو, جمارت العقبہ کو بڑا شیطان بولتے ہیں, یہ اردو میں اور فارسی میں ادھر لکھا ہوتا ہے بزرگ شیطان, معذرت کے ساتھ ادھر لکھا ہوتا ہے, اب یقین نہیں آتا, جاؤ پڑھ کے آ جاؤ. تو فارسی میں بزرگ مانے بڑا, اب یہ کہ ہم تو بوڑھے کو اچھا لگانے کے لیے بزرگ بولتے ہیں, بوڑھا بولتے تو خراب لگتا ہے, اب دیکھ لیں کیا بولنا ہے. تو ہمارے بزرگ کے معنی جو ہے تو وہ بھی ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں, تو بزرگ کہنے میں حرج نہیں ہے. تو وہ ہے نا اپنے شیطان کو کس طرح منہ کر کے مارنا ہے, اصل اس میں کنفیوژن تھا. تو اس میں لکھا بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 1139 یعنی 1139, مینا دانے ہاتھ پر اور کعبہ بائیں ہاتھ کو اور جمرے کی طرف منہ ہو, یعنی اس وقت کھڑا اس طرح رہنا ہے کہ کعبہ شریف جو ہے وہ الٹے ہاتھ پر ہو اور مینا شریف جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہو. عوام کو اس کی سمت کا پتا ہوا نہیں چلتا, وہ چاروں طرف سے مار رہے ہوتے. تو انشاءاللہ چل مدینہ کا قافلہ ہوا نا تو ہم اس میں سمت کا تعین کرتے ہیں کہ اپنے وہ کہاں سے مارنا ہے. انشاءاللہ مل جل کے سنت کے مطابق شیطان کی ٹھکائی کریں گے وہاں چل کے. تو کسی جاننے والے کو معلوم کر لیں کہ کس طرح یہ پڑھ کے کہ ہم کس طرح کھڑے ہوں تو یہ بھی سنت ادا ہو جائے کہ کعبہ جو ہے یہ لیفٹ اور منا رائٹ, یہ لکھا ہے منا سیدھے ہاتھ پر, کعبہ صرف لیفٹ الٹے ہاتھ پر, جمرے کی طرح منہ, تیرے اس کی طرح منہ کریں گے تو ہی ماریں گے, پیٹ کریں گے تو یوں تو مار نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے, بار بار نصیب کرے حج. ماشاء اللہ آج مدنی منی نے بابا ماشاء اللہ پچھلی کسر نکال, پچھلی کسر نکال دی, بڑا وہ رٹا لگا کے, اور اس کو پتہ نہیں کس طرح اس نے بہت زیادہ کوشش کی ہوگی تاکہ پچھلا, اور آج کوئی ٹیبلٹیں کھائی ہوگی, کیا کھائی ہوں گی ان کے ابو نے, آج بھی اگر یہ کوشش نے کر دیا نا بنے گا کیا ہمارا. الحمدللہ لاج رہ گئی. اب اس شکرانے میں کوئی مدنی قافلے کا اعلان آپ کے طرف سے بھلے ہو جائے. تقریباً ہر ماہ سفر ہو جاتا ہے تو لفظ تقریباً اگر سائڈ ہو جائے, ہر ماہ تین دن کا مدنی قافلہ انسان, سبحان اللہ. نہیں ماشاء اللہ آج تو بڑے صاف ستھرے جواب دیے, اور میں بار بار میری غلطی کی وجہ سے وہ یہ گھبرائے بغیر جواب دیتی رہی, یہ کنفیوز نہیں ہوئی. الحمدللہ اللہ مسجد فضیب, جب کوئی چیز پسند آئے تو کہنا چاہیے ماشاء اللہ, یا یوں کہہ دیجئے بارک اللہ, تو اس طرح نظر نہیں لگے گی. باپا کل انشاءاللہ عزوجل حج کمپیوٹر پیش کریں گے. بھائی ایک وہ ان کو تحفہ دیا گیا نہیں کل, وہ ہمارے ابو بکر کو بھی تحفہ نہیں ملا تھا, مدنی منع کو بھی, یہ تو وی آئی پی ہے نا کانچ کے کیبن میں. وہ ان کی دادی جان جو نا یہ گجرات پنجاب میں ہوتی ہے, تو ان کا فون آیا تھا, یہ اطلاع ملی مجھے تحریری کہ سب کو تحفہ ملتا ہے, آخر ابو بکر کو تحفہ کیوں نہیں ملا, تو آج ہو سکتا ہے امی ہانی کے لیے بھی فون آ جائے کہ امی ہانی کو کیوں نہیں ملا. کل رابطہ کیا تھا, ہاں وہ رضوان بھائی, یہ فائدہ ہے کمپیوٹر کا کہ تو وہ کہاں کہاں خاندان والے دیکھتے ہوں گے. نہیں یہ تو عوامی زبان میں ناانصافی ہے, سب کو ملنا چاہیے. کل بھی اس کا جو باقی ہے وہ بھی مل جانا چاہیے, آج کا بھی ان کو ملنا چاہیے, سب کو ملتا تو ان کو کیوں نہیں. وائی نو, پلیز آنسر می, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. آج انشاءاللہ عزوجل باپا دو پیش کریں گے انشاءاللہ, دو مدنی, مگر مالک ان کے ابو کو ہی کرنا ہے. ہاں ابو ہی ہوں گے دو, ایک سے اچھا وہ یہیں یہ ترکیب ہے. ہاں یہ مدنی باکس ہے نا, اچھے رکھو قرآن کریم کے. جی جی ہاں, وہ جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام نے, ارے ترجمہ ہے کنز الایمان, آئیے ادھر. پارہ سترہ سورۃ الحج آیت نمبر ستائیس, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٌ. ترجمہ کنز الایمان, اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے, تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر, کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں. اچھا اس کی تفسیر میں خزان العرفان میں لکھا ہے, چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کر دی, یعنی اعلان کر دیا کہ بیت اللہ کا حج کرو, جن کے مقدر میں حج ہے، جن کے مقدور میں حج ہے، انہوں نے باپوں کی پشتوں یعنی باپ کے صلب اور پیٹھ میں اور ماں کے پیٹوں سے جواب دیا لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا شريك لك. تو یہاں اس میں اتنا لکھا کہ ماں کے پیٹوں میں سے، باپ کی پیٹھوں میں سے وہ لبیک اللہم لبیک کہا، جنہوں نے جن کے نصیبوں میں حج تھا تو انہوں نے کہا یہ ہے. اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس آیت میں اذن کا خطاب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے، چنانچہ حجت الوداع میں اعلان فرما دیا اور ارشاد کیا کہ اے لوگو، اللہ عز و جل نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، ایک یہ کتابوں میں جو لکھا ہو اس کے ایک مدنی پھول پیش کر دوں جو میری معلومات ہے، کہ جب یہ لکھا ہوتا نا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا تو اس سے مراد سیدنا حسن بصری ہوتے ہیں، اور جب یہ لکھا ہوتا ہے حسن بن علی نے فرمایا تو اس سے مراد امام حسن مجتبی جو کہ نواس رسول اور صحابی رسول ہیں، یہ مراد ہوتے ہیں. حسن سے مراد حسن بصری، حسن بن علی یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ حاجی اظہر موجود ہیں اور یہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. حاجی اظہر، میں نے کوئی نے بات کی اس کے متعلق یہ بات کرنا چاہ جی. یعنی حسن اور حسن بن علی کا فرق بتائیں گے آپ لکھنے کا جو. اچھا، لیکن میں نے جو کہا یہ آپ میں سے کوئی کنفرم کر کے انشاءاللہ، ابھی جو میں نے حسن اور حسن بن علی کا فرق بتایا اس کو ابھی کنفرم نہ سمجھیں، انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا تو پھر بتائیں گے آپ کو. جزاکم اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ جو ام ہانی نے یہ بتایا کہ کوہ صبیر سے اعلان ہوا جو مینا شریف میں واقع ہے، تو یہ فتح رضویہ جلد 30 میں لکھا ہے، اور خزانہ العرفان میں جبل ابی قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا. تو یہ روایات کا اختلاف ہوتا ہے، تو جو مدنی منی ام ہانی نے جواب دیا وہ بھی درست تھا، میں نے جو پڑھ کے سنایا وہ بھی ان مانو کر درست ہے، اب وہ حقیقت میں کیا درست ہے رب جانے، روایت مختلف ہوتی ہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرحبا، لبیک. باپا، یہ برہان جہاں ہم اس وقت مدنی مذاکرے میں موجود ہیں بالکل اس کے ساتھ ہی یہ قربانی کے جانور بھی ہیں. یہ ایک سوال آیا ہے کہ قربانی کے جانور کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ پل صراط کی سواری بنیں گے, تو بڑے جانور میں یعنی گائے اونٹ وغیرہ میں عام طور پہ سات حصے دار بھی ہوتے ہیں, تو یہ سواری کی کیا صورت ہوگی؟ یہ بے آئین ہی جانور کے خریداری کے وقت کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا جانور خریدو کہ جو تمہارا بوجھ بھی اٹھا سکے. معاذ اللہ, یہ تو لوگوں کا اختراع من گھڑت باتیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ کون سے جانور دے گا جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر اور لے کر چل پڑے گا, تو اس میں تو کسی جانور کی بھی طاقت نہیں ہے کہ چلے, تو یہی بکرا جائے گا یہ ضروری ہے. تو قربانی خوش دلی سے کی جائے. اب خوش دلی سے خریداری کی جائے تو یہاں خوش دلی سے خریدتا کون ہے؟ ویسے جھگڑے کرتے ہیں, پھڈے کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وہاں اتنے کا ملتا تھا, اس کا تو اتنا ہے, تو مریل ہے, تو یہ تو کمزور ہے, فلاں ہے, تو ابھی خوش دلی کہاں ہوئی, بد دلی ہوئی. صرف بارگیننگ کرتے ہیں زور دار, تو وہ بھی بیچنے والے بھی چالاک ہیں, وہ بھی ڈبل ٹریبل دام بتاتے ہوں گے کہ کم کروا کر کتنا کروائے گا. تو دونوں ہاتھ سے تالی بجی ہوئی ہے, تو خوش دلی سے خریدنا چاہیے. چاہے اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ بھائی یہ جانور کتنے کا ہے, 1,10,000 کا, تو جواب میں یوں کہ 1,12,000 میں دو گے تو بھلے جھٹکا کھا جائے, کھانے تو اس کو جھٹکا ہے, اور 1,12,000 میں اگر وہ مان جائے تو دے کر چلتے ہو. یہ چونٹیاں مارتا رہ گیا, خواب ہے یا بیداری ہے؟ ایک کوئی 50,000 مانگتا تھا, کوئی 30,000 میں مانگ کر دل جلاتا تھا, اور مجھے تو 80,000 میں یہ پڑ چکا ہے. نہ خرچہ, لانا لے جانا سارا, 2 سال اس کو پالا ہم نے بچے کی طرح. وہ یہ خریدار صحیح نکلا یار. اچھا یہ مولانا بھی تھا, داڑھی والا تھا, سب امامے والا تھا, تو یہ چاروں طرف یہ حکایت سنائے گا اپنی کہ یار یہ ہر امام والے, تو ہمارے یہاں بھی ہر امام والے ہوتے ہیں, یہ تو ایسے یار رسول اللہ بولتے ہیں, نہتے ہیں, پڑھتے ہیں, یار یہ تو بڑے سونے لوگ ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو اجتماع بھی کرتے ہیں, یار کبھی چلیں گے اس میں. تو ہو سکتا آپ کے 2,000 جو ہے نا, وہ 2,000 بندوں کو نمازی بنا دیں. بہت دور جا کر میں نے یہ ترکیب بنائی ہے, جو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. تو یعنی خوش دلی, یہ نہیں کہ آپ زیادہ دیں ہی تو خوش دلی ہے. میں ایک بار ہم نے ایسا کیا بھی ہے, زیادہ دے کر جانور لیے قربانی کے, الحمدللہ. وہ اس کا تو مطلب ساری تھکن دور ہو جائے گی, وہ کتنے غصے میں بھرا ہوگا خریداروں پر, سارا اتر جائے گا یار, اس کا ختم ہو جائے گا کہ یار نہیں سب ایسے رف نہیں ہوتے خریدار, مگر یقین مانے ایسے رف خریدار ہوتے ہیں, برا بھلا بیچنے والے کو بولتے ہیں, اور یہ خود تو چونکہ جیب میں پیسے لے کر جاتے ہیں, ان کو کون بولے. لیکن بعض خریدار اچھے نہیں ہوتے, کیا بہت رف اسٹائل ہوتا ہے, جانور کی برائی کریں گے, یہ اس کی برائی کریں گے, لوٹتا ہے, فلاں کرتا ہے. بھائی میرا مال ہے, میں 50,00,000 مانگتا ہوں, آپ کو گھر سے بلایا تھوڑی تھا کہ یار آپ کو لینا پڑے گا, آپ آئے, میرا جانور ہے, میرا یہ دام ہے, دیٹس آل. ناجائز تو نہیں کیا اس نے بےچارے نے, آپ نے لوٹا تو نہیں ہے کچھ, نہ گن پوائنٹ پر بولا کہ 50,00,000 رکھو, ہلو یہ جانور میرا, ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو اس لیے مطلب بہت نرمی سے پیار سے, اور آدمی جانور وہ دیکھے جو اپنے واڑے میں آتا ہو. اب لینا ہے مطلب 30,000 والا, جو دھکے مارنے سے بھی نہ چلے, گھسیٹ نہ پڑے, اتنا کمزور. اب وہ ہاتھ رکھتے ہو جبل الحم پر, گوشت کے پہاڑ پر, یہ کتنے میں دو گے؟ نہیں اپنی مثال اپنے وارے پر کہ اپنے کو 1,00,000 یا 92,000 تک چاہیے, تو پھر اسی کا اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ شاید اتنے کا ہوگا یا اتنے میں چھوٹے گا. تو اس پر آدمی بارگیننگ کرے, اس کو دیکھے, چلا کر بھی دیکھنا چاہیے, سینگ ہلا کر بھی دیکھنا چاہیے, دانتوں کو بھی غور سے دیکھنا چاہیے, اس لیے کہ وہ دانت بھی یہ الفی وغیرہ سے بازو کا چپکا دیتے ہیں. سینگ کی بھی مدنی چینل پر حکایت سنی تھی کہ سینگ بھی غلط چپکا دیتے ہیں, کسی نے وہ کوئی لیا تھا تو وہ گھر پہ جا کر اس کو نہلایا ہوگا تو سینگ گوبر سے چپکا ہوا تھا, ہلنے لگا جب پگھل گیا کچھ, تو دیکھا تو ہلا کر تو ہاتھ میں آ گیا سینگ. تو بدبو کا بھپکا اٹھا اور اندر کیڑے ہو گئے تھے. کب کا پتہ نہیں یہ گندگی لگائی تھی ظالم نے دھوکہ دینے کے لیے. یہ نازک دور ہے. میں نے خریداروں کو ضرور سمجھایا لیکن بیچنے والے بھی جو غلط کرتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. قربانی خوش دلی سے اس کو خریدنا چاہیے. یہ قربانی کے جانور کے بارے میں مدنی پھول یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو اس بار شایا ہوا ہے ذوالحجہ 1438 سن ہجری یہ ضرور حاصل کیجئے. اب نہ لیا ہو تو لے لیجئے اور اس کو پڑھیے. 35 روپیہ دیا سادہ اور رنگین چاہیں خوبصورت رنگین تو یہ 60 روپیہ دیا. فن حدیث میں جب حسن مطلق یعنی صرف لفظ حسن بولا جائے تو اس سے خواجہ حسن بصری مراد ہوتے ہیں. آپ کے والد کا نام ابو سعید ہے اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. ان کے والد کو ربیعہ بنت نذیر نے آزاد کیا. یسیار یا بسیار خواجہ حسن بصری مدینہ منورہ. اب ان کی تاریخ ہے وہ رنگین کر دیتے نا اتنا تو اچھا آپ کے سسٹم نہیں. تو یہ میرات شریف جلد اول پیج نمبر 215 پر. تو یہ فن حدیث میں اس میں تخصیص ہے کہ فن حدیث میں حسن سے مراد حسن بصری ہوتے ہیں اور تفسیر میں بھی یہی مطلب یعنی کہ طرز ہے مفسرین کا کہ حسن جہاں لکھیں گے اس سے مراد حسن بصری اور حسن بن علی لکھیں گے تو اس سے مراد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما. فقہیہ میں ہوگا تو پھر حسن بن زیاد ان کو لکھیں گے حسن بصری کو. اگر کتب فقہیہ میں حسن مطلق آئے گا تو وہاں پر حسن بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں مجتہد. جی مجتہد مطلق تھے. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہاں یہ تھوڑی تقسیم ہو گئی جزاکم اللہ خیرا. ہاں میں نے بیان کیا ہوگا لیکن بھول جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک جو امیر سنگ کا آفیشیل پیج ہے اس پر کچھ سوالات ہیں. 11:18 بھی ہو چکے ہیں تقریباً ختم ہونے کا ٹائم آ گیا. عبد القادر بھائی ہیں کہتے ہیں کیا عورت عدت میں مہندی لگا سکتی ہے؟ عورت کو زینت منع ہے. یہ مہندی زینت میں آئی ہے. سر بے لگی مہندی کا ہاتھ دے کر سرکار نے ناراضی ناگواری کا اظہار فرمایا تھا سب کو پڑھتا ہوں کہ مردوں کی طرح کا ہاتھ تو اس لیے اس کو دیکھ لیں. دیکھ لیتے ہیں مہندی کا. آئیے آپ کو کچھ دکھا دیں. تو ماشاءاللہ یہ بھی بڑے خوبصورت سے جانور قربانی کے لیے لائے گئے ہیں. اس وقت میں باپا جس جانور کی طرف بڑھ رہا ہوں اس طرح کے جانور عموماً ہمارے یہاں شہروں میں دیکھے نہیں جاتے. بھائی سینگ اس کے بابا بالکل کھڑے ہیں. یہ بھی جو ہے نا ایک جانور بابا ماشاءاللہ اس کے سینگ بھی مدینہ مدینہ بہت پیارے. اگر یہ وحشی ہے جنگلی ہے تب تو قربانی اس کی نہیں ہوتی لیکن اب کوئی ماہر بتا سکتا ہے کہ یہ آیا وحشی ہے یا پالتو ہے. کس طرح جب جانور سست ہو جائے تو اس میں مطلب کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھانے کی حاجت رہتی ہے. ویسے بیمار جانور کے منہ سے وہ پانی ٹپکتا ہے یہ اس کے منہ سے ٹپک نہیں رہا یہ تھک گیا ہوگا. یہ ماشاءاللہ یہ ایک اور جانور بابا قربانی کا. اچھا جانور کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا بابا. خوبصورت جانور دیکھ کر یا خوبصورت بچہ دیکھ کر یا کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھ کر ماشاءاللہ کہیں تو اس چیز کو نظر نہیں لگے گی. انشاءاللہ عز و جل جمعہ رات کو جو اجتماع کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا تو یہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ یہ جو جانوروں کے اوپر جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہمارا انشاءاللہ وہ ہوگا اور انہیں آپ کے مدنی چینل پر دکھائے جائیں گے اہم ہم پیارے پیارے خوبصورت جانور اور قربانی کے جانور انشاءاللہ ان سے متعلق سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ ہوگا اور بھی انشاءاللہ امید ہے کہ دلچسپ ترین معلومات فراہم کی جائیں گی جمعرات نے پرسوں آج منگل تھی جی بابا کل نہیں پرسوں مدنی منڈو دن کے وقت تھوڑا سو لینا تاکہ رات کو آپ بھی یہ بے بے کا منظر مناظر گھروں میں دیکھ سکیں بکروں کے گایوں کے اونٹ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو بس انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر اونٹ بھی کہیں دستیاب ہو گیا اور یہ لمبے سنگ والا ایک بکرا مجھے تحفے میں ملا ہے انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو جمعے کو چھٹی مدرسۃ المدینہ جامعات المدینہ دار المدینہ مدرسۃ المدینہ کی ہاں حجی ہے جمعے کو تو ہمارے یہاں عرف یوم عرفہ ہے نو کو چھٹی ہے نا تو پھر اسکول میں بھی ہوتی ہوگی بس ہاں جب پورا چھٹی ہے ہاں تو جمعہ تو پیر ہاں تو پھر آرام اچھی طرح کر لینا تاکہ رات کو نیند کم چڑھے اور آپ یہ میرا لمبے لمبے سینگ والا بکرا بھی دیکھ سکیں اچھا وہ اپنے عدت کے تعلق سے جو مسئلہ ہے وہ مہندی کا سوال ہوا تھا ہاں یہ آ گیا یوں ہی یعنی اسی طرح کچھ اور بھی ممانعتیں سفید خوشبودار سرما لگانا اور مہندی لگانا یعنی یہ بھی من آ ہے عدت والی مہندی ہاتھوں میں یا پاؤں میں یعنی جہاں یعنی زینت کے لیے لگانا معروف ہے ان میں عورتوں میں تو یہ مہندی نہیں لگا سکتی جزاک اللہ خیر صلو علی الحبیب صلو مومن یہ فرحان مومن ہے مسواک کا سوال ہو چکا مجھے مسواک دکھانے سے میں نے اس وقت مجھے یاد نہیں ہے میں نکال لیتا پر یہ شاید ہو سکتا ہے لیٹ آئے ہوں گے اچانک موت مومن کے لیے تحفہ ہے یا عذاب دونوں صورتیں حدیث شریف میں وہ اپنے سفر مدینہ کا اعلان انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد کرتا ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم ما شاء الله خذ لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ماشاءاللہ خضدار کے عاشقان رسول بیٹھے ہیں بابا ابھی تک مدنی مذاکرے میں. سبحان اللہ. اور وہ برہان اٹک کے بھی عاشقان رسول ماشاءاللہ ساتھ ہیں. اور ایک تو منظر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا وہ حاجی علی نگر جامعت المدینہ کے طلبہ کرام کی بھی ہم نے زیارت کی تھی. ماشاءاللہ خضدار میں مثالی اجتماع الحمدللہ. بڑی یعنی کوششیں کی ہوں گی اس طرح بھائیوں نے کس طرح بیچاروں نے باغ دوڑ کر کے ان کو اکٹھا کیا ہوگا. اب آ گئے تو بس آ گئے. اب پانچوں ٹائم نماز پڑھنی ہے, ایک بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے, با جماعت پڑھنی ہے. اب مدنی قافلوں کا مسافر بھی بننا ہے, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور یہ یہ یہ تینوں کام جو میں نے عرض کیے نا, یہ اٹک کے اسلامی بھائی جو ہیں برہان, انہوں نے بھی کرنے اور سارے ناظرین نے کرنے, حاضرین نے بھی کرنے. اچھا وہ موت کے تعلق سے جو سوال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کا تحفہ موت ہے. الموت تحفۃ المؤمن, یعنی مسلمان کا تحفہ موت ہے. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان میراج شریف میں فرماتے ہیں, یعنی موت مسلمان کو رب کا تحفہ ہے کیونکہ یہ رب سے ملنے اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے. مگر یہی موت کافر کے لیے مصیبت ہے کیونکہ مسلمان کا محبوب یعنی پیارا رب ہے اور کافر کی محبوب یعنی پیاری دنیا. موت مومن کو محبوب سے ملاتی اور کافر کو اس کے محبوب سے چھڑاتی ہے. سبحان اللہ. اچانک والی روایت باقی ہے, جواب اچانک کا بھی روایت تو ہے اس کی. اللہ اللہ. آج الحمدللہ فیضان مدینہ کے جو ہمارے دکاندار کل تشریف لائے تھے تو چونکہ کل خصوصی مدنی مذاکرے میں ان کی حاضری نہیں ہو سکی تو آج خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر آئے. ماشاءاللہ خوش آمدید. تو سحری بھی کریں گے, روزہ بھی رکھیں گے. سبحان اللہ. ہاں بھائی دکاندار سحری کریں گے پاپا کے ساتھ, روزہ رکھنا. اور بھی اگر کوئی جو کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ناگہانی یعنی اچانک آنے والی موت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا, ناگہانی یعنی اچانک موت مؤمن کے لیے راحت اور فاجر کے لیے غضب کی پکڑ ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان تحریر فرماتے ہیں, میراج جلد پانچ پیج نمبر 221. ناگہانی موت غافل کے لیے عذاب ہے کہ اسے توبہ اور نیک اعمال کا موقع نہیں ملتا, مگر ذکر خدا میں رہنے والے مومن کے لیے رحمت کہ اللہ تعالی اسے بیماری کی شدتوں یعنی سختیوں سے بچا لیتا ہے. یہ تو میراج جلد 3 پیج نمبر 136 کی عبارت تھی. اب میراج جلد 5 پیج نمبر 221 کی عبارت یہ ہے, اچانک موت غافل کے لیے اللہ کی پکڑ ہے کہ اسے توبہ کا وقت نہیں ملتا,

یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، ہمارا ہر گناہ معاف کر دے، پروردگار گناہوں سے بچا لے، گناہوں کی عادتوں سے ہمیں نجات بخش دے، امراض گناہ دور کر دے، نیک بنا دے، پرہیزگار اور عاشق رسول بنا دے، الہ العالمین دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارا دل آباد ہو جائے، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا لے، الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی دے، الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، پروردگار بے روزگاروں کو حلال آسان روزی دے، قرضداروں کے قرضے اتار دے، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کا حق مل جائے، الہ العالمین جو غلط کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرما، جو مظلوم قیدی ہیں انہیں آزادی نصیب فرما، الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ہر گناہ سے ہر گناہ سے بچا مجھ کو نیک خصلت بنا مجھ کو حال تجھ پر کھلا ہے مولا میرا، سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا، رب اکبر مجھ خطا تھا سنتے ہیں میرے علیہ سنت سے کہ آج وہ کون خوش نصیب ہے جو مزید فائنل کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول ابھی صلاۃ السلام کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کر سکیں گے. مدت میرے دل میں ہے ارمان مدینہ, مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. مرکز الاولیاء کے زاہد بن سعید. سبحان اللہ. نہ ہو مایوس دیدہ صلوا عليه وسلموا تسليما.